mo. Tungod sa gipakita mo, nagugma ka na ko. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo ka ni mo. Busa dili ako.